spoglądam na trójkowy zegar, 4 na nim. Pomyślałem, postawię tutaj taki przecinek, bo na pewno nie będzie to kropka. I dzisiejszy Mikrokosmos zaczynamy od płyty, na którą wiele osób czekało. I ona idealnie wpasuje się w to, co działo się w naszych głowach, w naszych duszach. Wczoraj, przedwczoraj, no i na antenie Trójki również. Nowy album Dead Can Dance. Yeah. Piękny jest to album, poruszający jest to album, album, który wymaga odrobiny skupienia. Zresztą trudno wyobrazić sobie, by nadawało się te 40 minut do jazdy autostradą na przykład, ale raczej oczywiście do posłuchania, może nawet w samotności. Ale album jak zawsze poruszający, dziewiąty zaledwie w dyskografii Dead Can Dance. Dziewiąty od 83 roku, kiedy pierwszy album się pojawił. Zaledwie 9 do dziś. No ale to piękne jest, że potrafią sięgnąć do głębi siebie i pokazać nam, co tam w środku siedzi. Owszem, słychać trochę wpływy średniowieczne w tej muzyce, no ale to dosyć typowe dla Brendana. No i ostatnio trochę tak folkowo, znaczy folkowo to może złe słowo, bo ono się trochę z językiem angielskim kojarzy, ale folklorystycznie z Lisą ostatnio przecież się kojarzy. No dobrze, Dead Can Dance. Nowy album do posłuchania w dwóch częściach. Część pierwsza, tak jak jedna strona płyty winylowej, no i część druga, również w ten sposób pomyślano. Utwory połączone, stanowiące akt pierwszy i akt drugi opowieści o Dionizosie. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. To nie był jedyny długi utwór w dzisiejszym Mikrokosmosie, ale dzisiaj prawie same, no dobrze, jeden będzie nie najnowszy utwór, ale będziemy mieć chyba marcowe już 2019 nagranie. To przed samą godziną szóstą. Myślę, że Państwo się ucieszą z takich szarych dźwięków, ale to wszystko w swoim czasie. The Ever Love, tak nazywa się wykonawca, który teraz wystąpi. Oh, musi być jakaś tajemnica, bo informacji o artyście, który się podpisuje jako The Everlove, praktycznie nie ma w internecie, ale myślę, że tak to jest wymyślone, że to tak ma być. Stella and the Storm tu gościnnie występuje, amerykańska wokalistka, no i utwór nosi tytuł Make Me Believe. Pomyślałem, ładnie zabrzmi na początku audycji, tak żeby pokazać Państwu, dać Państwu trochę energii na te 2 godziny muzycznego przedzierania się przez nowe płyty. Ale nie tylko nowe płyty, powiedziałem, będą w dzisiejszej audycji. A, może adresy przypomnę, bo pierwsze osoby się budzą i cieszę się bardzo. Budzą się na naszym portalu społecznościowym mikrokosmos.info.pl. Zapraszam Państwa do komentowania. No i gdyby chcieli Państwo do mnie bezpośrednio napisać, to 71 335 SMS-owo, no i mailowo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Powiedziałem nie tylko zupełnie nowe płyty, ale to nieliczne wyjątki. Taki wyjątek będzie teraz. Zespół, który mam wrażenie na antenie Trójki praktycznie nie istnieje, osiągnął niezły sukces i to wydaje mi się, że w Polsce również. Trochę dziwi to, że przyjadą do Hybryd, że w 6 będą mieścić się na tej scenie, no ale myślę, że będzie to też ważne wydarzenie i parę osób ucieszy się, mogąc zobaczyć zespół Wellesley Arms w naszym kraju w środę 7 listopada w warszawskich Hybrydach. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got all. Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all an answer. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. Teraz będzie długa lista i proszę wyłapywać co ciekawsze kąski dla siebie. To będzie lista koncertów, taka wybrana, nie pełna oczywiście, ale lista koncertów listopadowych. I to koncertów, które na co drugie słowo będą Państwo mówić, o naprawdę, to ja chcę iść. No to teraz tak, Wellesley Arms, to już mówiłem, Cold Cave przyjeżdżają, będą za chwilę, będzie The Underground Youth, będzie Anna Calvi, będzie Nightmares on Wax, będą Villagers, będzie Lickely, będzie Jethro Tull, będzie The Breeders, będzie Antimatter na całej serii koncertów w Polsce, będzie Peter Hook, Zola Jesus, Dubifex, Chick Chick Chick, Zil i Ardo, będzie Low Roar za chwilę w połowie listopada. Będzie Mark Kozelek i Sam Kilmun, właśnie płyta się ukazała. Będzie Sol Stafir, będzie Sevdaliza w warszawskim Palladium. Mando Diao, Editors, Gary Newman, Nils Fram, Peter Murphy, Slayer, Birdpen, Daniel Kavanagh i to już się grudzień zaczyna. To taka bardzo krótka, pobieżna bardzo lista koncertów z tego miesiąca, w okolicach Warszawy głównie, ale nie tylko. Coś niesamowitego. A gdzieś w środku tej listy powinna się jeszcze pojawić Morgan James. Guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold.

that I am not alone. Misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Stay away, stay far away from me and from those I love. You only want to fuck me up if you can, but I say no. Lovers need a lot of rest to give their all, to give their best. Mistakes are worthless, a misunderstanding's worse. A game I will not play, a curse. Misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Love is real, love is here. The only thing I know for sure, love lasts longer, have no fear. Only you have such a lure, only you have such a lure, only you have such a lure. Gdyby mieli Państwo wątpliwości, to Nick Cave. Potwierdzam, Nick Cave pojawia się na końcu tego utworu. Bartek Chaciński napisał, że to jest pożegnalna płyta. Nie wiem, skąd ma takie informacje, bo ja się z nimi nie spotkałem, ale nie chce mi się wierzyć, że to jest pożegnalna płyta. W ogóle nie biorę tego pod uwagę. Nowy album Marian Faithful nazywa się Negative Capability. Pojawił się wczoraj i chyba najbardziej zaskakującą informację o nim przeczytałem na stronie Siverta Hojema. Napisał, pomagałem napisać otwierający ten album utwór Misunderstanding razem z Robem McVie i Edem Harcourtem. Bardzo ładnie napisał. The words were of course written by the great lady herself. I on zaczyna ten album, trochę pomagał przy napisaniu pierwszego utworu, jest dumny z tego, że może brać udział w tak pięknym przedsięwzięciu, a płyta jest jak zawsze piękna, jest bardzo zbliżona do tego, czym Marian uświadczyła nas na ostatnim albumie. No ja jestem zachwycony, może nie najbardziej zachwycony na świecie, ale jestem zachwycony i jestem szczęśliwy, że mogę znowu Marian usłyszeć. Stay a while with those who love you, with those who love you. My little rebel, what's left to say? Do what they tell you, do what they tell you. Think of me and give me another day. And don't rush so fast towards what you know will come anyway. Think of me, darling, and please don't go. I can't live without you. I can't let you go. Please stay a while, just one more smile or two. Love is worth it, dear. Love is worth it, dear. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Jedyna, niepowtarzalna Marianne Faithfull. Wrócę jeszcze do tego albumu, myślę, że za godzinę, może trochę mniej, bo jest na nim z czego wybierać. Och, chciałoby się zagrać chyba cały album. W środku, oczywiście, jak od samego początku, pojawia się nowa wersja As Tears Goes By i Państwu zostawiam tę przyjemność, bądź, nie wiem czy przyjemność, może to złe słowo, ale możliwość sprawdzenia. Te 50 lat między jednym a drugim wykonaniem. A teraz będzie artysta, który nie wiem z jakiego powodu, bo to ani urodziny, ani daty jakiekolwiek nie zgadzają się, ale z jakiegoś powodu obok Marianne Faithfull zwykle w mikrokosmosie się pojawia. I mam niezwykłą przyjemność powiedzieć, że w marcu przyszłego roku będziemy mogli go zobaczyć ponownie. So here we are alone. Our children have grown up and moved away, living their own lives, they say. It all seems very strange to me. I don't understand their ways. Our children amaze me all the time, and I often wonder why they make me feel so sad. me home. From our nest on the birds of flew for foreign stars. We're discarded of no further use. Though we gave our kids all our youth and all our lives, we really tried. Now there's only my wife and me. We used to have a only memories linger on. You'll seem very wrong to me. To all sorrows they were quite deaf, and as soon as they could they left us to our dreams. We always tried to teach what was good. Kids all we could for all the years. So here we are at last. The time has gone so far, and so have my dreams. I simply don't know what all means. This pointless passage through the night, this autumn time, this walk upon the water. Pan Grzegorz napisał: cisza, ciemność, mgła i mikrokosmos. Dzisiaj słuchamy w wiejskiej chacie w Puszczy Białowieskiej wraz z Malamutem Jokim. Ależ to musi brzmieć w takim miejscu. Peter Hamill, za dwa dni kończy 70 lat. Proszę o tym pamiętać. 5 listopada skończy 70 lat, a na koncerty dwa przyjedzie w marcu przyszłego roku. 2 marca w Małej Warszawie i 3 marca w Krakowie w klubie Studio. Bilety dostępne od dnia urodzin, od 5 listopada tego roku. Peter Hamill. I zostawiam Państwu jeszcze z odrobiną takich nie najweselszych dźwięków, ale mnie ta płyta zachwyciła, przynajmniej jej początek. Zespół, który powstał w połowie lat 80. nazywa się Black Tape for a Blue Girl, założone przez Sama Rosenthala. Wielkim fanem tego zespołu jest David Lynch, jak się okazuje. Myślę, że to będzie jakiś 12-13 album w dyskografii. Zaczyna się od dwóch fragmentów, takich w sumie 20 minut, stanowiących jedną całość, i ta część najbardziej mi się spodobała, co nie znaczy, że obok tej dużej rzeczy, bo tak chyba należałoby to nazwać, są już tylko jakieś wypełniacze. Nie. Album w całości stanowi ważny album, no i w całości jest do posłuchania. Jeszcze tytuł albumu: To Touch the Milky Way. No i sam początek, najważniejsza dla mnie część tej płyty teraz. Close my eyes.